Kontestacja. Czternasty marca 2011 roku, godzina 21.01, czyli główne wydanie kontestacji, ponieważ dzisiaj jest poniedziałek, a jak w każdy poniedziałek właśnie główne wydanie kontestacji o tej porze jest. Witam Was niezwykle serdecznie, Marcin Hugo-Kosiński. Przed chwilą Was zapraszałem na naszego czata, który właśnie padł był przed chwilą, ale tak jakoś nieśmiało wstaje, tak pada, wstaje, ataki trwają w każdym razie. Nasi administratorzy dzielnie się bronią przeciwko ekipie Donalda Tuska, która próbuje tutaj opanować nasz serwer, rozpoczynając od paraliżu czata. Ale w każdym razie, jeżeli będziecie chcieli dzisiaj dzwonić na audycję, do audycji, do radia, w czasie audycji, to wystarczy, że właśnie, ja może wyjaśnię trochę, dlaczego mam taki dziwny głos, ponieważ jestem chory. Chory jestem, ale, no, ale muszę dzisiaj poprowadzić tę audycję, bo temat jest tak istotny, że dzisiaj odpuszczenie tematu byłoby normalnie świętokradztwem. Właściwie za tydzień już ustawa, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, byłaby ustalona przez Senat, przez prezydenta. Właściwie już vacatio legis pewnie będzie dwugodzinne tym razem i wejdzie w życie już przed następną audycją, więc dzisiaj będziemy rozmawiać o ustawie cenzorskiej, ale jeszcze powiem, że można dzwonić na naszą antenę tam telefonem. Wystarczy wykręcić numer 222-195-321, 222-195-321, to jest normalny numer lokalny warszawski, nie żadne premium numery, można swobodnie dzwonić, a jeżeli nawet na tym chcesz oszczędzić, to włącz sobie Skype'a i wykręć kontestacja.com. I efekt będzie dokładnie ten sam. Zapraszamy dzisiaj na audycję. Zalogowałem się na czata, także to teraz oficjalnie wszystkich zaproszę. Nawet Maciej Budzik dzisiaj się pojawił. Cóż za zbieg okoliczności. Mam nadzieję, że to jest ten Maciej Budzik, który, o którym dzisiaj zresztą powiemy parę słów. Także polecam wszystkim na naszego czata, na stronie chatkontestacja.com, chatkontestacja.com. Mam nadzieję, że na całą godzinę, na 60 minut wystarczy mi głosu. Jakby mi nie wystarczyło, to niestety będziecie musieli wygadać, tutaj telefonować dzisiaj. Dużo dzwońcie, ponieważ no, głos się łamie się. A mamy takiego fajnego dżingla dzisiaj przygotowanego przez Krawca. Będzie taki bardzo, bardzo na temat. Jeszcze może zanim zaczniemy, jeszcze powiem, że w tym tygodniu zeszłym, w ciągu ostatnich kilku dni, pojawiła się strona Donalda Tuska, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, 70 zmian na lepsze. Tak, stworzył on stronę, w którym przedstawia swoje dokonania swojego rządu, między innymi tutaj, co się tutaj znajduje, o na przykład wśród zmian na lepsze listuje tutaj Donald Tusk ustawę parytetową. Czyli to, że 30% osób na listach to muszą być kobiety. To jest jedno z wielkich dokonań rządu Donalda Tuska. I to mnie tak natknęło, że chyba będziemy ten swój projekt, czyli o tych podatkach, pamiętacie, że my gromadzimy wszystkie podatki, które podniósł Donald Tusk, już się bardzo duży pakiet uzbierał i chcemy to przedstawić w formie właśnie strony internetowej i właśnie pan Donald Tusk, jego ekipa przedstawiła, pokazała idealny wygląd strony, jak powinien wyglądać nasz projekt, właśnie tak będzie wyglądać, będzie 70 zmian na gorsze, albo 170, albo 270, zobaczymy. A dzisiaj będziemy rozmawiać o ostatnim dokonaniu pana Donalda Tuska. Czemu mówię pana? Donalda Tuska. Sługi Donalda Tuska, naszego sługi, czyli o ustawie cenzorskiej. No nie, no ten głos mnie już powala. No, albo gadamy. Nie wiem, czy je zorientowaliście, ponieważ ostatnio media, tak wszystkie, gazeta.pl zaczęła się nagle obudziła chyba z tematem, że Sejm ustalił bodajże dwa tygodnie temu, niecałe dwa tygodnie temu, to zdaje się 3 marca, o czym mówił STS w audycji poprzedniej, excuse me, dzisiaj będę tak mówił, ustanowił prawo, które wprowadza de facto cenzurę na internet, a tak w praktyce przyporządkowuje wszystkie witryny internetowe, prawie wszystkie witryny internetowe, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, czyli Urzędowi Cenzury, inaczej mówiąc, dzisiejszemu, który zajmuje się właśnie cenzurowaniem mediów, czyli mówieniem dziennikarzom i wydawcom i firmom medialnym, co mają mówić, jak mają mówić, a czego mają nie mówić. I jeżeli ktoś łamie te ich rozporządzenia, no to wtedy nakłada na nich no spore kary, o czym się przekonał Kuba Wojewódzki, który dostał kilkaset milionów złotych kary dwa razy. Zresztą za to, że ktoś powiedział coś, co się nie spodobało komuś z urzędu cenzury, jak na przykład naśladował osobę niepełnosprawną. Nawet nie on, tylko jego gość. A to było na żywo. A właściwie to nie było na żywo, ale to było puszczone. No i czegoś takiego absolutnie nie wolno robić i nie będzie można robić również w internecie. Nie będzie się można naśmiewać na przykład z osób niepełnosprawnych, z gejów się nie będzie można naśmiewać, z rudych na przykład, z mężczyzn, z kobiet, bo to będzie dyskryminacja na punkcie płci. No nie będzie się można w ogóle śmiać. To już będzie absolutnie stuprocentowy koniec poczucia humoru, ponieważ jak wiecie, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jak również pan Donald Tusk, który stoi teraz na czele, ale jak on zejdzie w tym pięknie niesławy swoich rządów, no to przyjdzie następny cenzor i kolejny będzie stał na czele i ci ludzie nie mają poczucia humoru i tak naprawdę oni nie mogą sobie pozwolić na to, czym jest internet. Czyli internet jest tym, że ludzie po raz pierwszy mogli się publicznie wypowiadać w sposób wolny, w sposób nieskrępowany, w sposób całkowicie swobodny i w sposób taki, który mógł się komuś nie podobać. I nikogo to nie obchodziło. Po prostu mógł to robić i jeszcze będzie to mógł robić przez kilka tygodni. Jak wiecie, rok temu odbyła się taka debata, znaczy to się nazywało debata, to nie była debata de facto, ale powiedzmy, że tak to się nazywało, debata Zapytaj Premiera, co już jakby tutaj ustanawiało taki podmiot, że tak jak zapytaj króla, król przychodził i wysłuchał swoich poddanych. I to była debata, która odbyła się tak naprawdę w efekcie działań prowadzonych przez kontestację i organizację Blackout Europe. To były dwa pierwsze miejsca, dwa pierwsze media de facto internetowe, które podniosły w ogóle kwestię wprowadzenia cenzury przez pana Tuska. To pan Tusk wtedy chciał wprowadzić tak zwany indeks stron zakazanych, gdzie wpisywałby wszystkie internetowe witryny, które mu się nie podobają. A jak taka witryna znalazłaby się na takim spisie, to wtedy każdy dostawca internetu w Polsce miał obowiązek zakazać łączenia się z taką witryną lub usługą. Czyli takie Chiny właściwie miały tu być przez pana Donalda Tuska. No i nikt się tym specjalnie nie zajmował, nikt tego specjalnie nie nagłaśniał, aż w końcu przyszła taka kontestacja, bo wtedy powstała. Przyszła kontestacja, zgadała się z Blackout Europe i postanowiliśmy tutaj podnosić larum na właściwie wszędzie, gdzie tylko jakiekolwiek kontakty wtedy nie mieliśmy na samym początku. I zaczęły się tym interesować powoli inne media internetowe. Potem zaczął się tym interesować Wykop i takie inne, takie witryny, takie bardziej masowe. Następnie zaczął się tym interesować media internetowe, ale takie mainstreamowe, takie główne. A potem przeszło to do mediów takich już naziemnych, o tak to powiem. No i wtedy pan Donald Tusk niestety musiał już coś zrobić, no i zwołał debatę, którą poprowadził pan Maciej Budzik, który jest obecny na naszym czacie na stronie chatkontestacja.com. I na tą debatę no, nie zaprosił kontestacji niestety, pomimo że ona się zgłosiła. ponieważ reprezentowała no, za bardzo radykalne podejście do tematu, ale wiele innych przedstawicieli mediów internetowych było tam zaproszonych. No i ta debata wyglądała mniej więcej tak, jak, jakby to powiedzieć, o może tak, może jak wypowiedź tego człowieka, który się właśnie tutaj teraz wypowie w sprawie tej ustawy, którą się w tej chwili zajmujemy. My chcemy uwolnić internet to nie ten pan. Od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. To może ten. Związek Pracodawców Branży Internetowej i AB Polska stoi na stanowisku, że uchwalona przez Parlament nowelizacja ustawy radiowo-telewizyjnej stoi w sprzeczności z duchem dyrektywy unijnej, która jest implementacją do polskiego porządku prawnego. Zamiast deregulować, reguluje, wprowadza cenzurę oraz stawia w bardzo nieuprzywilejowanej sytuacji w stosunku do graczy zagranicznych polskich przedsiębiorców, czemu bardzo trudno przyglądać się w spokoju. Warto sobie zdać sprawę z tego, że w ostatnim czasie dokonał się niesamowity postęp technologiczny. Dzisiaj już prawie każdy telefon komórkowy zachęca do umieszczania materiałów audio, wideo w internecie. Już wystarczy. No więc mniej więcej w takim charakterze się odbywała ta debata, czyli wszyscy starali się być uprzejmi i przychodzili rzeczywiście jak do króla, który tutaj łaskawie ich wysłuchał w tym momencie, a nie tak jak mówi im prawo, zresztą na które się sami powoływali cały czas, że pan Donald Tusk jest ich sługą, ma słuchać ich, a nie oni mają słuchać pana Donalda Tuska. I król Donald Tusk wreszcie na sam koniec powiedział, że on wspaniałomyślnie przemyśli sprawę. On się jeszcze zastanowi, a na razie zawiesza tą całą ustawę i dopiero pomyśli. Nie wytrzymam! Permanentna inwigilacja! No właśnie, ponieważ pan Tusk postanowił przemyśleć sprawę i widział, tak już wziął trochę sobie naukę z tego, co się stało poprzednio, postanowił nie robić tego tak jakoś rozciągać tej ustawy, zastanawiać się, tylko zrobił rachciach. Napisał ustawę, znaczy jego ekipa napisała ustawę, ustalili ją 4 czy 3 marca, wprowadzili ją, przegłosował ją Sejm, teraz czeka na głosowanie Senatu, potem prezydent, rachciach, dał tydzień na konsultację, czyli na wysyłanie jakichś maili, listów z uwagami do tej ustawy, po czym wszystkie wyrzucił do śmieci i przepchnął tą ustawę do Sejmu. I w tej chwili ta ustawa wchodzi, znaczy jeszcze nie wchodzi w życie, ale pewnie wejdzie w życie w ciągu najbliższych kilku tygodni. I dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co ta ustawa ze sobą niesie, ale najpierw odbierzmy Ojca Chrzestnego. Cześć, Godfather. Jesteś z nami? Masz podłączony telefon? Halo? No proszę cię, Godfather, przecież ja tutaj prawie nie mówię. A czekaj, a teraz? Teraz? Doskonale, to ja cię miałem wyciszonego, cóż za niedopatrzenie, pewnie dlatego, że mam 47 stopni gorączki. Godfather, co powiesz? Kolejny sabotaż. Co? No. Dobra, przechodzę od razu do rzeczy. Też jest taki problem, że sam siebie słyszę, innym słuchaczom też to ma to jakieś utrudnienie. Okej. Okay. To przemyślimy to potem. Dobra. Dobra, ja tutaj rozumiem, że wszystko to będzie teraz polegać na tym, że na przykład przed 21 lutą nie będziecie mogli powiedzieć słowa dupa, tak? Albo słowa cola, Coca-Cola, tak? No ja myślę, że w ogóle nie będziemy mogli powiedzieć. Bo tak naprawdę to jest wszystko uznaniowe, o czym będziemy zresztą dzisiaj rozmawiać. Ponieważ nasze programy nie mogą źle wpływać na rozwój młodocianych, na przykład. A, widzisz, popatrz, czyli Martin sobie też na przykład nie będzie mógł na DotPay ponarzekać, bo go DotPay pozwie i w ogóle, że wiesz, nazwę firmy wymieni, tak? Dobra, coś w tym stylu, ale ja mam pytanie, czy was jako... ja rozumiem, że wy tu macie serwer za granicą, nie? To was będzie także dotyczyć? No wiemy serweru za granicą. No, wiesz co, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie, ponieważ ustawa strasznie dziwnie decyduje, jakby definiuje to, pod jakie prawo podpada który nadawca, o tak powiem. I o tym będziemy dzisiaj gadać, ponieważ ona, prawo mówi o tym, że... czekaj, niech ci przeczytam dokładnie. że jeżeli program nadawcy ustanowionego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, czyli zakładając, że nie w Polsce, jest kierowany w całości lub w przeważającej części na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, to przewodniczący Krajowej Rady może wystąpić do państwa, w którym ustanowiony jest nadawca tego programu, w celu zastosowania odpowiedniego rozwiązania, w tym zwłaszcza zapewniającego poszanowanie w tym programie zasad ochrony interesu publicznego, polskiego w domyśle, określonego w tej ustawie. Aha, tak. Czyli czekaj, interes publiczny to jest to, że nie wiem, nie będę mógł powiedzieć, że Donald Tusk to jest, nie wiem, zdrajca, czy ktoś w tym stylu, bo to też narusza interes publiczny? No to jest dobre pytanie, to musisz się spytać. Podgrzane nastroje w narodzie, ty. No dobrze. Nie będziemy mogli nawoływać już do protestu, tak? No będziemy nawoływać oczywiście, ale będziemy to robić jeszcze bardziej nielegalnie niż dotychczas. A widzisz, czekaj, to ja na ostatnie moje słowa to sobie troszkę teraz przestępstw popełnię, kola sobie tak pomówię, bo już to są ostatnie chwile, kiedy będę mógł tak mówić. Tak? Bluzgaj ile chcesz, dzisiaj możemy bluzgać. Dzisiaj nawet w wydaniu głównym możemy bluzgać, ponieważ jest to dzisiaj wyrażenie wolności słowa tak naprawdę. O widzisz. Dobra. No. A potem... Tusk, zdrajca, kola, dobra, odłączam się na razie. Cześć. Nie mam nic więcej do powiedzenia, po prostu brak mi słów na to wszystko. Do zobaczenia, to był Godfather w kontestacji, to może, a weźmy Kubujaka, jeszcze tak fajnie się nazywa, cześć. Jesteś na antenie, teraz jest czas, żebyś mógł... O fajnie, tylko poczekaj sobie ściszę. Bardzo słusznie. I czuj się wolny dzisiaj całkowicie. Ościsłem. Już się czuję wolny, a dzięki tej ustawie jeszcze bardziej wolny się czuję. Chciałem powiedzieć, że w sumie się cieszę, że jest ta ustawa, bo teraz to wiesz. Jeśli tak pokazałem niektórym kontestację, to się tak nabieli. A z czym wy walczycie, jaką wolność tamtego? To jest jak będzie taka cenzura z prawdziwego zdarzenia. Jeszcze nie po tej ustawie myślę, ale po jakichś tam następnych. Bo myślę, że to będzie stopniowo wprowadzone. Myślę, że już po tej. Tak, no. Możliwe, że i po tej. To myślę, że już wtedy będziemy, co ja chciałem powiedzieć? Bo sam się zgubiłem w tym, co mówię. Bo też trochę chorowaty jestem dzisiaj. Lekką chrypkę mam, nie wiem, czy słychać. No i tak myślę sobie, że w końcu ktoś będzie rozumiał, że my faktycznie o jakąś wolność tu walczymy, jak ludzie zobaczą, że naprawdę jest cenzura, nie? No będziemy, myślę, że o tym donosić. Jeszcze teraz pracujemy nad kilkoma serwisami internetowymi. Ale ja nie... Mnie bawi tutaj... Przepraszam, jeśli ci się wcinam słowo, ale... No, zastanawiam się, czy internet w ogóle da się ogarnąć. Martin mówił, że nie bardzo, bo jak w Egipcie odłączyli, to oni podłączyli się do telefonów i z telefonów mieli internet, nie? No ale... jak przeczytałeś tę ustawę, to ja zmieniam na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Tylko, że mnie zostałem przecież internet... Nie jest jakiś państwowy, krajowy, narodowy, tylko to jest sieć międzynarodowa w ogóle, nie? Na całym świecie jest. Jeden, nie jest jakiś wydzielony internet polski, więc jakoś nie widzę tutaj sposobu, żeby to, no, jakoś w ogóle działało. Myślę, że to będzie jakoś raczej martwe prawo bardziej, jeśli chodzi o sam internet, bo telewizja czy radio to jest co innego. No właśnie, nie sądzę, żeby to było martwe prawo, ponieważ to prawo tak naprawdę zakłada uderzanie w te serwisy internetowe, które są powiązane z jakąś firmą, z jakąś osobą prawną. Czyli jeżeli ktoś sobie nadaje bez osobowości prawnej, to wtedy ma łatwiej, ponieważ jest go trudniej po prostu namierzyć. Ale wciąż istnieje możliwość namierzenia go po źródłach przychodu, co jest myślę niezauważalną rzeczą w innych komentarzach, które czytałem dzisiaj, czy tam w ciągu ostatnich kilku dni na temat tej ustawy, że to nie tylko chodzi o osoby prawne, które nadają jakieś tam, czy prowadzą serwisy internetowe, tylko tak naprawdę chodzi o namierzanie źródeł przychodu danej stacji, czy tam danej witryny internetowej. Aha. I jeżeli te źródła przychodu są, cytuję, w przeważającej części po stronie polskiej, to wtedy Sejm Polski, czyli Donald Tusk, uważa, że jest właścicielem takiej stacji i może ją wyłączyć. Albo, albo jeżeli jej nie wyłączy, to nałożyć karę. No to będzie pewnie tak, no już to może tak apokaliptycznie mówię, ale pewnie będzie jak w Związku Radzieckim za tam wroga narodu, wrog ludu czy coś jakiego, nie? No. To tego będzie, typu rzeczy. Będzie, dlatego prowadzimy kilka serwisów, mamy dużo znajomych, także jak kontestacje wyłączą, to będzie o nas słychać, tylko gdzie indziej pewnie. No. Dzięki ci wielkie, Kubu, jak to był? W kontestacji spieszymy się 21.20. Rozmawiamy dzisiaj o ustawie cenzorskiej pana Donalda Tuska, naczelnego cenzora Rzeczpospolitej Polskiej, trzeciej. I co? I będziemy rozmawiać po przerwie o tym, jakie obowiązki nakłada ta ustawa na serwisy internetowe. Serwisy, które zajmują się, jakby to powiedzieć, zbieraniem, czy może udostępnianiem nagrań audiowizualnych, czyli albo jakiegoś audio, albo jakiegoś obrazu, tak, filmów. Jeżeli masz stronę, która na przykład ma, nie wiem, 3 filmiki, które promują jej firmę, twoją firmę, no to już podpada pod tą ustawę, już musisz się wtedy zarejestrować w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i od wejścia ustawy masz na to 3 miesiące. No. Ja! Słuchajcie kontestacji. Jakaś taka zbyt optymistyczna, musimy jakąś pesymistyczniejszą bardziej znaleźć. Donald Tusk naszym przyjacielem jest. Donald Tusk no, naszym i wystarczy. A wersja pełna była kiedyś po północy. Dobra, no to gadamy. 21.20 to jest dobry czas, żeby zacząć rozmawiać o rzeczach merytorycznych wreszcie. Czyli jakie ograniczenia nakłada ta ustawa na w tej chwili już, od wielu, wielu lat na radio i telewizję, a teraz po wejściu tej ustawy w życie będzie nakładała również te ograniczenia na strony internetowe w sporej większości. Także to jest też takie dobre kompendium wiedzy na temat tego, w jakim ograniczeniom podlegają tak naprawdę media w tej chwili tradycyjne, czego ludzie sobie nie zdają sprawy, ponieważ oni sądzą, że ludzie tam, że te wszystkie media nadają tam to, co chcą. No tak nie jest, tak nie jest. One nadają to, co im się każe tam w jakichś widełkach. Także najpierw takich lżejszych rzeczy. Ustawa nakazuje poinformowanie każdego słuchacza potencjalnego lub oglądacza o nazwie programu, o nazwisku, nazwie lub firmie nadawcy, o adresie siedziby, o danych kontaktowych, w tym adresie korespondencyjnym, adresie poczty, witryny internetowej. No. I nadawca jest zobowiązany do wskazania Krajowej Rady na takiej stronie. Na naszej stronie musiałoby być napisane, że Krajowa Rada jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji. Czyli tak się reklamuje, taka reklamówka musi być na każdej witrynie. No więc czegoś takiego na naszej stronie nigdy nie będzie. Wszystko jedno, co jaka ustawa by nam to nie kazała zrobić. Następnie kwestie walące w przychody stacji, czyli reklamy i telesprzedaż nie mogą zajmować więcej niż 12 minut w ciągu godziny zegarowej. Nie stosuje się to do ogłoszeń nadawcy. No, takich, wiecie, tam takich ogłoszeń, które tam, na przykład my mówimy o sponsorach, to nie jest telemarketing. Ogłoszenia te, czyli takie o sponsorach na przykład, mogą być emitowane pomiędzy audycjami, ale nie mogą zajmować więcej niż 2 minuty w ciągu godziny zegarowej. Czyli na przykład, jeżeli o sponsorach byśmy powiedzieli przez 3 minuty, to popełnilibyśmy przestępstwo i narazili się na karę grzywny ze strony Urzędu Cenzora. Bloki programowe poświęcone wyłącznie telesprzedaży powinny być wyraźnie odznaczone i nadawane w sposób nieprzerwany przez co najmniej 15 minut, bo jeżeli są nadawane przez 10 minut, to również podpadają pod karę Urzędu Cenzora. Kto teraz jest szefem cenzorów? Jest Jan Dworak bodajże. To chyba był prezes TVP kiedyś, tak? To się tak fajnie tak przechodzą ludzie pomiędzy urzędami. Krajowa Rada mówi również w tej ustawie, że w drodze rozporządzenia określi sposób prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej oraz telesprzedaży. Czyli dokładnie Krajowa Rada powie nam, w jaki sposób możemy reklamować poszczególne rzeczy. To numer telefonu, teraz nieznany. Cześć, jak ci na imię? Tupa, kochno, cupki! No, jeszcze możesz, więcej, dawaj. A ty już tyle? Pustka, nic, absolutnie nic. No to może zanim odbierzemy kolejnego słuchacza, to powiemy jeszcze, że nie można będzie przerywać programów, czyli w celu nadania reklam, czy tam tych telemarketingów. Nie można przerywać programów informacyjnych, programów o treści religijnej, audycji publicystycznych i dokumentalnych o czasie krótszym niż 30 minut. Okej, okay, czyli główne wydanie moglibyśmy przerwać, całe szczęście, reklamą. Moglibyśmy w środku nadać reklamę, ale tylko dlatego, że trwa powyżej 30 minut i trzeba to wszystko odmierzyć. Oraz również nie można przerywać reklamami czego jeszcze? Audycji dla dzieci. Nie można. Dlaczego? No bo tak Rada Radiofonii i Telewizji mówi. I ustawa. Wimes jest z nami. Cześć, Wimes. Cześć. Ja się zastanawiam, w jaki sposób to może w nas uderzyć. W kogo w nas? W kontestację. No, że teoretycznie podlegamy pod tą ustawę. Ale my dajemy niejako do ogółu internetu, do ogółu świata. Tak, ale ustawa precyzuje, że jeżeli większość słuchaczy jest z Polski, to wtedy ona się poczuwa do bycia naszym cenzorem. Na przykład. Aha. Tak. Jeżeli byśmy chcieli na przykład to ominąć, na przykład rejestrując się gdzieś za granicą, to wtedy ona będzie nas ścigać za granicą również. Tylko to oczywiście będzie zależało już wtedy od Komisji Europejskiej. Ponieważ Komisja Europejska wtedy się wypowie, czy Urząd Cenzury może nas wtedy jakoś ukarać. O, tak. A możemy się zarejestrować na jakichś wyspach na Pacyfiku albo w Panamie, albo gdzieś tam. No, możemy, aczkolwiek po pierwsze to kosztuje, więc nas na to nie stać jeszcze, ale jeżeli sponsorzy na przykład... Kwestia zarejestrowania serwera czy czegoś takiego. A, serwera, to ma być osobowość prawna tam serwer, bo to wiesz... Ale teraz kontestacja nie ma osobowości prawnej, tak? Nie ma. No znaczy, właśnie. Znaczy, tak, no nie ma i ma, tak. Powiedzmy, jesteśmy w trakcie przemian w tej chwili. Aha. Tak powiem. Ale rejestrujemy działalność, tak, w tej chwili, ale no nie w tym kraju, zdecydowanie. A, chyba, że tak. Bo była i w tej chwili jesteśmy w takim czasie przejściowym i będziemy zarejestrowani no, w innym kraju, o czym zresztą powiemy. I jak jeżeli Krajowa Rada poczuje się właścicielem kontestacji, to będzie musiała się zwrócić już wtedy do Komisji Europejskiej z wezwaniem kontestacji do zachowania ich praw. I wtedy Komisja Europejska będzie miała 4 miesiące na odpowiedź, czy to jest cenzura, czy nie. O, tak będzie musiała powiedzieć. I podejrzewam, że powie, że to jest cenzura, ale nie mogę obiecać. A jeszcze mam jedno pytanie. Jak jest z tym wskazywaniem o źródłach finansowania, coś wspominałeś? Czy Krajowa Rada może położyć pieniądze na koncie? No nie może, może się domyślać chyba, albo może, nie wiem, dochodzić w drodze sądowej, no, czy jakoś tak, wiesz. No, państwo ma liczne w tej chwili służby specjalne, wszelkie, które mogą podsłuchiwać bardzo wielu ludzi, także jest to materiał dowodowy, który może stanowić w sądzie jakiś, wiesz, argument. Aha, to tyle, co chciałem wiedzieć. Proszę bardzo. Kompendium wiedzy o cenzurze. Dziękuję ci wielkie, Wimes. W kontestacji głos mi powoli odchodzi, czy tak już zanika, ale postaram się audycję do końca tutaj dociągnąć. Słuchacie kontestacji. Dzisiaj rozmawiamy o ustawie cenzorskiej pana Donalda Tuska, który oprócz tego, że podnosi podatki co miesiąc średnio, to postanowił również zakazać wolności słowa w internecie. Myślę, że to jest bardzo dobry moment na apel Krawca. Krawca, czyli osoby, która przygotowuje naszą główną stronę. Wiem, że tak mówimy od dłuższego czasu, ale wymaga to bardzo wielu zmian takich, które wydłużają to w czasie. Także sorry, ale Krawiec, przemów Krawcze. To jest człowiek, który bardzo, bardzo zaangażował się w budowę kontestacji w ciągu ostatniego ponad roku, odkąd istniejemy. Witam serdecznie słuchaczy kontestacji, mówi Krawiec. W dniu dzisiejszym ogłaszam publicznie nieposłuszeństwo obywatelskie w stosunku do aktualnej władzy. Powody: zamach na wolność słowa i chęć wprowadzenia cenzury w internecie. Niewywiązywanie się z większości obietnic wyborczych. Nieliczenie się z opinią społeczeństwa i wprowadzanie nowych ustaw wbrew szeroko rozumianemu interesowi społecznemu. Doprowadzenie do drastycznego wzrostu cen żywności, benzyny i innych artykułów oraz wprowadzenie podwyżki podatków. dalsze zwiększanie biurokracji, nepotyzm, liczne skandale, korupcja. Okłamywanie społeczeństwa. Przykładowo, projekt nowelizacji ustawy medialnej wcale nie jest zgodny z dyrektywami unijnymi, wręcz przeciwnie, jest z nimi sprzeczny. Nieposłuszeństwo obywatelskie zamierzam wprowadzać w życie następująco. Uchylanie się od płacenia podatków, gdzie tylko będzie to możliwe. Przenoszenie swojej działalności gospodarczej poza granice Polski. Ostracyzm społeczny dla wszelkiej maści urzędników państwowych, polityków, policji i innych osób związanych ze strukturami państwowymi. Tym osobom nie zamierzam świadczyć jakichkolwiek usług, nie zamierzam też podawać nikomu takiemu ręki, ani z takimi osobami rozmawiać. Nie zamierzam respektować prawa stanowionego przez ten rząd. Tworzenie w internecie mechanizmów ułatwiających i promujących sprzeciw wobec aktualnej władzy. Ukrywanie przed wymiarem sprawiedliwości i pomoc wszelkim osobom ściganym przez prawo, jeśli tak mi się spodoba. Oraz inne działania, których na razie nie wymienię, aby nie psuć niespodzianki. Dziękuję za uwagę. Jako rzeczy krawiec i ja się do tego apelu jak najbardziej przyłączam i myślę, że mogę powiedzieć również w imieniu całej kontestacji, zresztą co mam nie powiedzieć, pewnie, że powiem w imieniu całej kontestacji, obywatelskie nieposłuszeństwo mile widziane, to znaczy, że od tego momentu z czystym sumieniem możecie w 100% nie przestrzegać prawa ustanowionego przez ten rząd, ponieważ ten rząd jest rządem totalitarnym, który dąży do całkowitego zawłaszczenia nie tylko waszych pieniędzy, ale również tego, co chcecie powiedzieć lub co mówicie, lub co kiedyś powiedzieliście. Nie będzie można już w tej chwili krytykować rzeczy, które krytyce powinny podlegać, a które nie będą podlegać, ponieważ pan Donald Tusk postanowił ocenzurować internet z dniem 3 marca. Odbierzmy Mariusa, który pewnie powie, że trzeba wszystkich wystrzelać. Cześć Mariusz. Witaj, Hugo. Dzień dobry. Co nam powiesz? Po pierwsze powiem, a nie mówiłem. No więc sądzę, że to wyglądało tak, że Donek sobie siedział, wiesz, na YouTubie, tam zaczął zobaczyć jakiś filmik ośmieszający go, prawda, i stwierdził, że wprowadzi cenzurę. W związku z tym, że ludzie zaczęli krzyczeć, no to się tak trochę, prawda, wstrzymał. Ale co potem, znowu siadł na tego YouTuba, pisał Donald Tusk, tam zaraz jeszcze bardziej prześmiewcze i obraźliwe dla niego filmiki, to powiedział, że ja was pierdzielę. Koniec, nie będzie ośmieszania mnie na YouTubie. No. I ustawa medialna jest tego wynikiem. I co byś teraz zrobił? To znaczy, co ja bym zrobił, to, że tak powiem, ja już na łamach BSK, zresztą ja tam, że tak powiem, dosyć mocno wolność słowa wykorzystuję. No, nie da się ukryć, muszę powiedzieć. No ale z drugiej strony tak mało czasu zostało do całkowitej cenzury, więc... No powiedz no teraz na antenie głównego wydania, co byś teraz zrobił, jeżeli ta ustawa wejdzie za tam 2-3 tygodnie, 4? Znaczy po pierwsze powiem, że ja nie jestem aż takim optymistą jak niektórzy, że wejdzie ustawa, ludzie zobaczą, że jest cenzura i ludzie się zaczną burzyć. To mi przypomina jak Chińczyka pytali, czy podoba mu się to, że jest cenzura w jego kraju, że jestem całkowicie necenzurowany. To odpowiedział, że bardzo mu się podoba, bo rząd chroni ich przed złymi rzeczami, które tam są w tym internecie. No, ja tak samo... Sądzę, że statystyczni wyborcy PO to samo będą mówić, że to dobrze, bo pedofilii nie będzie w internecie i przestępstw gospodarczych nie będzie i czegoś tam jeszcze, nic nie będzie. Poza tym w tej chwili jakby się nie przeciwstawiają specjalnie temu, że ta cenzura istnieje w telewizji i w radiu. Tak? Tak, to znaczy wiesz, ja myślę, że po prostu bardziej to ludzi będzie wkurzać, bo więcej filmików będzie ściąganych z YouTube'a i tak dalej, podobnych temu serwisów. Mhm. Natomiast no wiesz, no bardziej będzie to w jakieś te firmy i tak dalej, jakby to powiedzieć, nadawców to będzie uderzało, prawda? A nie w odbiorców. No, też w odbiorców pośrednio. Jeden odbiorca, on siebie nie utożsamia z nadawcą. Czyli aż tak tego nie odczuje. No bo nie będzie tego wiedział, no bo wiesz, to jest kwestia, tam nie będzie takiego białego pola ocenzurowano, tylko po prostu nie będzie nic. A swoją drogą, przypomniało mi się, no. Jak była ta ustawa cenzorska. Tak. Ta jeszcze za komuny, to w jakiejś gazecie, już nie pamiętam której, był artykuł i był cały biały, no nie? Cała te kilka tych szpalt, gdzie był artykuł, było białe i tylko ustawa z dnia bla bla bla, to była ta cenzorska napisana. No, była, była. I tyle. Wiadomo było, że cały był ocenzurowany. Ale nie dawali tam niczego, tylko było miejsce, w którym miał być ten artykuł i coś takiego. To wiem, może jakiś taki sposób trzeba, wiesz, wszędzie dawać, że nie wiem, filmik pośpieszający Donalda Tuska i tylko taki wielki napis ocenzurowano. To jest cały filmik. No ja też mam wrażenie, że nikt się tym specjalnie nie przejmuje. No. Znaczy, ja wiem, że się nikt nie przejmuje, ale że tak powiem, no przeważnie to jest tak w tym kraju, że ludzie, nieważne już o co, nawet o tą wolność słowa, nawet o zasiłki, o cokolwiek, ludzie wychodzą, krzyczą, po czym idą do domu. I że tak powiem, w pewnym momencie rząd się zorientował, że mogą olać ludzi, tylko przeczekają ten moment, kiedy ludzie krzyczą, a potem mogą robić, co chcą. I to, że tak powiem, ze wszystkim się udaje. No bo mogą. No bo widzisz, debaty, które się robi, są tak bezpłciowe, że aż się żygać chce tak naprawdę. Prawica, pożal się Boże, wiesz, polska prawica, która protestuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ich zwolnią z mediów publicznych. Wtedy mówi, że nie ma wolności słowa, ponieważ zabrali nam pensję. No i kto jeszcze ma walczyć? No, Kontestacja jedna, kto jeszcze? Blackout Europe jeden. Gazeta.pl, która nagle się obudziła, wiesz, no fajnie, że się obudziła, no to, wiesz, good for them, nie? Bo inni się nie obudzili na przykład, wiesz. Inni pieprzą teraz na przykład o Japonii, wiesz, cały czas. Temat, który no naprawdę jest w tej chwili dużo mniej istotny, ponieważ nic już się tam nie da zmienić w tej chwili, a w tej ustawie wciąż się da. To znaczy, to jest fakt, że dopóki ludzie, zresztą, wiesz, tak nie każdy nie, dopóki, tak powiem, z tej ustawy, jakiejkolwiek, człowiek nie zostanie po dupie sam. Taki prywatny człowiek, dopóty wie, że tak powiem, mu to nie przeszkadza. Dlatego myślę sobie, może warto uderzyć w coś innego. Wiesz, na przykład w cenę cukru. Głośno o tym trąbić, że to jest tylko i wyłącznie te unijne... Jak to się nazywa? Dyrektywy. Dyrektywy. Mhm. I tym jest spowodowana cena cukru. I wprost po prostu wyskoczyć z cukrem. Zażądać od rządu zniesienia tych dyrektyw. I walki o cukier, rozumiesz? Zamiast walczyć o wolność, walczyć o cukier. W zasadzie walczyć o wolność, ale poprzez walkę o cukier, bo cukier bardziej ludzi dotyka. Tym bardziej, że tutaj, prawda, zawsze można walnąć kilka takich hasełek. Ja wiem, że możecie nie lubić, ale że polskie cukrownie upadają, a zagraniczny cukier jest sprowadzany i tak dalej. Bo to działa akurat na ludzi. No, polskie banany na przykład są, a nie to zły przykład. Nie, ale to jest dobry przykład, to jest bardzo dobry przykład. Także... Dlatego myślę, że po prostu trzeba przestać pierdzielić coś o libertarianizmie, którego nikt nie rozumie i zacząć dotykać rzeczy, które ludzi no, dotykają na co dzień. Cena chleba, prawda, cena masła, cena nadbiału i tak dalej. I wprost przyjrzeć o tym, że kiedy wy tu cukier polski, który moglibyście mieć za grosze, no, zabraniają go wam produkować. Wy nie macie pracy, wy nie macie pieniędzy, wy nie macie niczego, macie strasznie drogi cukier, dlatego że pan Tusk sobie postanowił was sprzedać za fotel prezydenta europejskiego. No, można to tak, wiesz, podciągnąć. W każdym razie mnie to, wiesz, strasznie, to tak, wiesz, brzydko wygląda. Się chwalimy, że tu prezydentura polska będzie w Unii, strasznie, my jesteśmy fajni, jak nas wszyscy szanują. Tak. Tuska szanują i mu dadzą prezydenturę, od której w zasadzie nic nie zależy, a nam cukier leci w górę, bo Tusk sobie musi kupić, prawda, poparcie. Patrzcie, jak my tu wprowadzamy wasze te restrykcje i tak dalej. Ale dobrą pensję mu dadzą. Okej, dzięki ci wielkie, Mariusz. Mariusz, o dziwo, z bardzo konstruktywnymi poradami tutaj, nie polegającymi na wystrzymaniu wszystkich. Także, Mariusz, zapraszam cię na nasze forum, na stronę forum.kontestacja.com. Tam między innymi omawiamy różne takie sposoby jakby zmienienia rzeczywistości i niektóre z tych projektów, które tam się rodzą, wdrażamy w życie. Sorry za mój głos, ale wirus postępuje. Odeszli czerwoni, pojawili się czarni, to ten budel zamienili na cyrk z stresowanymi pieskami biegającymi dookoła areny. So Słuchajcie, kontestacji. Dzisiaj rozmawiamy o ustawie cenzorskiej Donalda Tuska, który zamierza w ciągu kilku tygodni wprowadzić całkowitą cenzurę internetu, czyli konieczność rejestrowania się serwisów internetowych w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, która będzie im mówiła, co mają nadawać. Więc przejdźmy do kolejnej części ustawy poświęconej dzieciom tym razem, bo dzieci to jest taki bardzo, bardzo taki nośny temat. Szczególnie pan Donald Tusk ma jakieś takie trochę, nie wiem, taką fobię trochę powoływania się na dzieci, więc to jest dobry fragment dla niego. To może najpierw oddajmy mu głos przez chwilę. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Czy to coś może znaczyć, że on tak o tej pedofilii cały czas mówi? Więc audycją dla dzieci nie powinny, ustawa mówi, nie powinny, która właśnie została przepchnięta przez Sejm, nie powinny towarzyszyć przekazy handlowe dotyczące artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oczywiście. Krajowa Rada po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia może określić w drodze rozporządzenia rodzaje artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana, oraz sposób umieszczania w programach przekazów handlowych dotyczących artykułów, aby te przekazy nie towarzyszyły audycjom dla dzieci. Dążąc, uwaga, Krajowa Rada będzie dążyć w rozporządzeniach do zniechęcania nadawców dążąc do zachęcania nadawców do przeciwdziałania promowania niezdrowego odżywiania wśród dzieci i uwzględniając charakter tych programów itd., itd. Cześć, kreator, nasz wierny słuchaczu i nadawca teraz też. Cześć, co nam powiesz? Niechaj będzie pochwalona Przenajświętsza Platforma. Stefan Niesiołowski, anioł śmierci i nienawiści. Oraz Donald Tusk, zawsze dziewiczy w logicznym myśleniu, ponieważ nikt się tego nie zrobił. Dobra, a teraz na poważnie. Dawaj. Mariusz dobrze powiedział z tym cukrem, tylko tu trzeba, żeby nie podważyli autentyczności tego. Tego? Zniknął kreator. Nam w ogóle konkurencji. No, dawaj. Też mają zmowę cenową, bo nie ma już w ogóle konkurencji. Markety się w coraz większe takie konglomeraty skupiają i po prostu jest tak mała konkurencja, że się dogadują co do ceny cukru. To też jest powód tego, jaka jest cena cukru, bo na przykład małe sklepiki w tej chwili zamiast mieć wyższą cenę niż markety, mają dużo niższą. Znajomy ma właśnie mały sklepik i mówi, że on ma cukier po 3,80 i mówi, że dalej mu się opłaca go sprzedawać, a markety po prostu się dogadały co do ceny i dlatego jest taka cena. Wszystkie markety się dogadały. A ile mamy marketów w Polsce? Może z 5 jest różnych firm tak naprawdę. Żaden problem, że się dogadały, jak jest 5 firm. No fakt, no racja. A ja dzisiaj tankowałem benzynę za 5,30. No to są nazwy tylko, a nie firmy, które za nimi stoją. Ty, a co powiesz o benzynie, która w ogóle przekracza granicę absurdu już nawet ceny? Nie mów. Dobrze, że ja jeżdżę na gazie, ale gaz też zdrożał i po prostu tak mnie to po kieszeni wali, że no nie wiem, po prostu na pochybę Platformie, kurczę, ja ich tak nie cierpię. Róbcie laleczki voodoo po prostu z Tuskiem i po prostu no krytykujcie wszystkich, których znacie, że głosowali na PO, po prostu ośmieszajcie ich, bo to, no nie wiem, to trzeba chyba po prostu obuchem walić we wszystkich, którzy są winni temu. Również wyborcy Platformy. Słuchaj, to ja ci powiem... Ja już ostatnio naprawdę staje się agresywne w pracy, nawet jak dyskusje prowadzimy, chociaż platfusów jest coraz mniej u nas. Już takie najtwardsze platfusy zostały, ale oni są po prostu niereformowalni. To jest straszne. No. A co tam w ogóle? Nieważne, może uran, może diamenty, zdjęcia szpiegowskie. Ważne jest, że to kupa forsy. Ile? Że poleniem w knajpie nie zarobisz tego w 100 lat. To był kreator, który prowadzi audycję Konserwan w kontestacji. Możecie ją znaleźć na naszej stronie, która, no, dopisek do Radia Kontestacja chyba zmienimy, bo jak już zmieniamy stronę, to może napiszemy od razu nielegalne Radio Kontestacja, żeby było wiadomo, kto jest kto. No to może taką jedną rzecz, która jest trochę tak chyba pomijana w tych różnych publikacjach prasowych. Ustawa mówi, że zabronione jest udostępnianie publiczne usługi medialnej na żądanie, czyli właśnie kontestacja, audycja na przykład, zawierającej audycje lub inne przekazy zagrażające fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich. Niech pan stąd wyjdzie, bo ja nie mogę na pana patrzeć, bydlaku. Cześć Marek, Marka mamy na antenie, witaj. A ja już myślałem, że nie będziesz chciał mnie odebrać. A co tam, tu nie ma co? Ja wam powiem tak, ja chyba do dzisiaj byłem platfusem. Byłeś. Ale przede wszystkim to chciałem poprosić grzecznie, żeby ktoś mi wytłumaczył całą tą akcję. Ja z zagranicy dzwonię, także nie bardzo kumam, o co w tym chodzi, ale usłyszałem coś przerażającego, że jeśli się nie mylę, to wracamy do sytuacji z lat 81-82, tak? No, prawdopodobnie. Ja wtedy nie żyłem jeszcze. Znaczy, wtedy już żyłem, ale mało rozumiałem. To znaczy, ja byłem jeszcze dzieckiem, ale pamiętam późniejsze lata, bo w 89 roku już tak, że tak powiem, dość aktywnie bawiłem się w komitety obywatelskie i tak dalej. No i generalnie podstawą tego wszystkiego to było właśnie brak wolności słowa i stąd się wzięły te wszystkie burze narodowe, to buntowanie się ludzi. I tak, nie wiem czy dobrze rozumiem, ale my w tej chwili za pomocą rządu, który sami wybraliśmy, dążymy do sytuacji takiej, jak jest w Chinach czy na Białorusi. Czy ja dobrze rozumiem, czy nie? No tak, no ja nie wybierałem, ale to co ty wybrałeś, tak. I to ten rząd straszył nas, że poprzedni rząd Kaczorów właśnie do tego zmierza, żeby zniewolić naród i własną doktrynę na siłę przebijać, tak? No i to jest największy paradoks, ponieważ tak samo mówił, że poprzedni rząd podnosił podatki, a on nigdy nie będzie. Ale to jest totalna hipokryzja. Ja nie wiem, czy pan Tusk zdaje sobie sprawę z tego, że chyba że to jest tak, że rzeczywiście te notowania, które tam gdzieś są podawane publicznie w telewizji czy w radiu platformy, to jest tylko takie wyssane z palca i oni dobrze wiedzą, że już długo nie porządzą, więc wykonują jakieś ruchy na zlecenie nie wiem tam kogoś. Ale generalnie nie wiem, czy pan Tusk sobie zdaje sprawę, że występowanie przeciwko młodzieży i przeciwko młodym ludziom, tak powiedzmy do 30, do 40 w kraju, no bo to był głównie ich elektorat do tej pory. No wciąż jest. I występowanie w taki sposób, że ogranicza im się możliwość działalności, ogranicza się możliwość słowa i tak dalej, to jest wbijanie gwoździa do własnej trumny, bo ja mógłbym wybaczyć platformie drogi cukier, drogą benzynę, wszystkie inne rzeczy, które są po prostu, no powiedzmy, mamy kryzys, można to jakoś tam uargumentować, prawda? Można jakoś to usprawiedliwić. Natomiast ograniczanie wolności słowa tylko dlatego, że ktoś ich krytykuje w internecie i to im się nie podoba, jeszcze zasłanianie się dziećmi tutaj, no to proszę was, ani takich możliwości nie mają, bo każdy normalny, myślący człowiek po prostu zrobi wszystko, żeby to słowo móc dalej wolno wypowiadać. No czyli nie, albo przeniesie działalność gdzieś na zachód, albo po prostu, no znajdzie sposób, jak to Polak. No Polak jest takim narodem, Polska jest takim krajem i Polacy takim narodem, że im bardziej są ciśnieni, tym więcej sposobów na to znajdą. Tak, my jesteśmy właśnie w trakcie wynoszenia swojej działalności. Zresztą bardzo, bardzo tak specjalnie szukaliśmy domeny, która nie będzie się kończyć na PL. Tylko jeżeli zauważyliśmy, że jest kontestacja.com, to rejestrowaliśmy nawet bez względu, że PL była zajęta. Fajnie byłoby ją mieć, ale jak jej nie ma, to jest wszystko okej, ponieważ... Bo ja to mam takie wrażenie, że w tej chwili jak rozmawiamy tutaj na antenie i tak dalej, to gdzieś tam przy internecie siedzi sobie dwóch agentów pana Tuska, którzy nagrywają te rozmowy i potem będą z tego konsekwencje jakieś wyciągane. Czy nie wiem, jak to sobie już zacząć wyobrażać w tym momencie. I nie wiem, no to chyba kontestacja teraz ma szansę sporą popularność zyskać, bo kiedyś Wolna Europa, która była jedną z nielicznych stacji, które wolne słowo gdzieś tam na falach przerzucała do Polski z zagranicy, no była bardzo popularna, mimo tego, że można było do więzienia zasłuchanie tej stacji trafić. A powiem ci, że fajny paradoks poruszyłeś, ponieważ ja ostatnio patrzyłem na stronę Radia Wolna Europa, właściwie teraz już nie Radia, tylko Stowarzyszenia Wolna Europa i przewodniczącym stowarzyszenia jest jest pan Władysław Bartoszewski, czyli gość, który stoi na czele też Platformy Obywatelskiej. Znaczy, no ja nie chcę tutaj teorii spiskowej dziejów jakiejś kolejnej wykonywać, ale naprawdę układając te wszystkie klocki od 20 czy 30 ostatnich lat, tego co się działo w Polsce, w polityce i tak dalej, no tym ludziom chyba w końcu udało się dorwać do koryta i teraz będą próbować kneblować innych, żeby przypadkiem ich od tego koryta nie odgonili. No ale nie wiem, czy zdają sobie sprawę, czy nie mieli książek do historii i innych takich gadżetów, z których bardzo łatwo wyczytać, że takimi działaniami no to można popełnić samobójstwo szybciej niż mi się wydaje. Ale jak widać, na razie nie popełniają samobójstwa, jak mówią sondaże. Ach, to sondaże, to również oni tymi sondażami sterują, więc... A myślisz, że... więc, wiesz, ja zupełnie co innego słyszę od ludzi, a zupełnie co innego z telewizji, więc trochę jest... Co słyszysz od ludzi? Na kogo chcą głosować? Halo? No, na kogo chcą głosować ludzie, jak słyszysz ich w telewizji? Słyszysz mnie? Dobra, nie ma już Marka. Mój głos zaczyna coraz bardziej się łamać. Wybaczcie, tutaj wirusy bardzo komputerowe nie tylko panują w studiu kontestacji, ale ta audycja musiała być nadana, nawet jeżeli tutaj prowadzący mają 58 stopni gorączki, to ten temat ważny jest, żeby go ująć w całości oraz żeby później go rozpowszechniać na falach sieci tak naprawdę. Ta audycja jest jakimś takim pewną jakąś taką wskazówką na temat tego, co szykuje rząd pana Donalda Tuska. Także ta audycja będzie dostępna tam za jakieś 2-3 godziny na naszej stronie. Będziecie mogli do niej linkować, będziecie mogli klikać na ten osławiony lubię to w Facebooku i się pokaże w waszym profilu. I to już jest coś. To już jest okej, to już jest fajnie. Ale to jest nie wszystko, co możecie zrobić. Myślę, że możecie zrobić dużo więcej. I my różne takie projekty, które podejmujemy jakby ku wolności, ku takim wolności słowa, ku takim różnym rzeczom, które są na przykład proprzedsiębiorcze. Dlatego na przykład w kontestacji nadają ludzie, którzy są przedsiębiorcami, ale takimi prawdziwymi, czyli którzy się sami dorobili tego, czego się dorobili i doradzają innym, jak się również dorobić, ponieważ człowiek, który się dorobił, ma tak naprawdę pewną niezależność działania. Pan Donald Tusk może zastraszyć osobę, która nic nie umie, albo która na przykład nie ma pieniędzy i nic nie umie na dodatek. Wtedy ona jest zależna od pana Donalda Tuska. My tutaj promujemy taką postawę, żebyście się uczyli rzeczy praktycznych i żebyście zarabiali prawdziwe pieniądze, zdobywając prawdziwych klientów. I dzięki temu stawali się niezależni od jakiegokolwiek rządu, który zawsze będzie starał się ograniczyć waszą wolność. Zawsze, ponieważ to jest cel wszystkich rządów. Ronald Reagan pojawia się raz na 200 lat i nie częściej. W Polsce się jeszcze taki nie pojawił. Także czekamy. Nasz tam okres wciąż trwa. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. Słuchajcie, kontestacji Radia o Wolności. Dzisiaj rozmawiamy o ustawie cenzorskiej Donalda Tuska, która wejdzie w życie za kilka tygodni, jeżeli przejdzie przez Senat, potem przez wiernego, poddańczego prezydenta Bronka i właściwie potem już tylko jest vacatio legis, które zostanie zupełnie skrócone, jako że ustawa jest bardzo istotna dla rządu do, nie wiem, 3 godzin albo 40 minut i wejdzie ona w życie. I od tego czasu wszystkie serwisy internetowe, które gromadzą pliki audio lub pliki wideo, będą zobowiązane do rejestracji w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, będą miały na to 3 miesiące czasu. Te, które tego nie zrobią, zostaną obciążone karą, która może sięgać 10% przychodów firmy, która taką stronę prowadzi. Także powiedzmy krótko na temat tych słynnych produkcji europejskich, jako że telefon dzwoni, no w ogóle dzwoni No masa ludzi, mam cały ekran, mam bardzo duży ekran tutaj w studiu i cały jest zapełniony telefonami, także zaraz kogoś odbiorę, więc to co wszyscy przytaczają, także rzeczywiście witryny internetowe będą zobowiązane do przeznaczenia co najmniej 15% swojej zawartości na produkcje europejskie oraz 10% na produkcje wytworzone w języku polskim, czyli tutaj będziemy legalni. Tutaj rzeczywiście takie produkcje europejskie są. Również na przykład, nie wiem, serwis, który gromadzi kino grozy z Korei Południowej, będzie musiało 15% swojej powierzchni przeznaczyć, czy tych audycji, na kino jakieś europejskie. Gdzie tu sens, gdzie tu logika, nie ma żadnej. Ale tak mówi ustawa, więc tak musi być. Marcin jest z nami na antenie. Cześć, Marcin. Hej, chłopaki, jestem w lekkim szoku, naprawdę. No, nie tylko ty, ale możesz jeszcze kląć, ostatnia szansa. Ale nie musisz wcale. Od pół roku właściwie was słuchałem i pierwszy raz jestem online, więc to jest jakieś wydarzenie na pewno. Jestem w lekkim szoku, bo skorzystaj. Sam myślałem o pewnym biznesie, który będzie chyba podchodził pod tą ustawę. Dotyczyło to właśnie przepokazywania pewnego materiału wizualnego. Nawet sobie to wszystko wydrukowałem. I no, na szczęście chyba pod to nie podejdę, ale cały czas o was myśląc, a jestem grafikiem i sobie codziennie, prawie że codziennie rano słucham podcastów, googląc w Photoshopie, wy pod to chyba podchodzicie. No, wierny słuchacz. No. Nie macie szans praktycznie uniknąć tego wszystkiego. No, niby nie mamy. Mamy szansę, mamy okazję zachować się w sposób nieposłuszny. No, no tak, ale wtedy zostanie to chyba ucięte. Takie mam wrażenie. No więc tak, obserwujcie. Jeśli byście chcieli podchodzić pod nadawcę społecznego, którego program upowszechnia działalność wychowawczą i edukacyjną, respektując chrześcijański system wartości. Nie możesz, Hugo, mówić o krzywieniu jakiejś działalności gospodarczej, bo dekalog jasno mówi, że nie możesz pożądać rzeczy bliźniego swego, ani żadnej, która jego jest. No więc trochę się troszeczkę kłóci ten cały dążenie do bogactwa. A tak mówiąc całkiem na serio, no to bardzo, bardzo mi przykro, ale no to jest chyba rzeczywiście koniec kontestacji. A dziękujemy prawda bardzo będzie taka, że... Za dobre życzenia, bracie. Dzięki ci wielkie, Marcin. Marcin nam tutaj mile wróży. W imię zasad, skurwysyno. Mamy godzinę 21.58. Prowadzącemu już prawie zanikł głos, ale to nie stanowi żadnej przeszkody, żeby jeszcze kontynuować audycję, ponieważ teraz temat jest dla was chyba jeden z ciekawszych, mianowicie kto podpada pod ustawę tą, według oczywiście tej ustawy. Tak, to tak jak Kościół katolicki czasem mówi, kto... A zresztą, Boże, to nie jest na temat, jeszcze zdrażę sobie tych, których nie powinienem sobie zrażać. To może jakiś przerywnik. Kontestacja. A więc pod tą ustawę podpada nadawca, ten dostawca usługi medialnej to się nazywa, czyli ta witryna, która sobie dwa filmiki na YouTubie umieści na swojej stronie, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków. Co najmniej jeden, tylko jeden wystarczy spełnić. No więc, A. Ma swoją siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej oraz, i tutaj są podpunkty, A. Decyzje redakcyjne dotyczące usługi są podejmowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub istotna część zatrudnionych na podstawie stosunku o pracy lub umowy cywilnoprawnej działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub C. Istotna część zatrudnionych osób na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy świadczeniu usługi znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, uwaga, lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Drugi punkt. Tylko jeden punkt może, jeżeli jeden punkt spełnia, to wtedy podpada pod ustawę. Więc drugi punkt. Decyzje redakcyjne dotyczące usługi medialnej są podejmowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz istotna część osób zatrudnionych, to tak trochę się powtarza tutaj, zatrudnionych tak dalej, działa na terytorium Polski, a dostawca usługi medialnej ma swoją siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Gdzie to jest? Zgubiłem dżingiel. A, chyba, że tak. No. Trzeci punkt. Dostawca rozpoczął świadczenie usługi medialnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub na podstawie prawa Rzeczpospolitej. O, to jest takie fajne prawo działające takie, że jak ktoś rozpocznie i utrzymuje stabilne i efektywne związki gospodarcze z Rzeczpospolitą Polską. Da. My wszyscy jesteście pojebani. Niech pan stąd wyjdzie, bo ja nie mogę na pana patrzeć, bydlaku. To na twórcę tego ustawy nie mogę właśnie. No i tam są jakieś tam wyjątki od reguły, ale nie wchodźmy w szczegóły. Szczegóły możecie sobie przeczytać w linku, który będzie zamieszczony pod tą audycją, ponieważ zamieszczę linka do tej całej ustawy. Oraz trzeci punkt, któryś punkt ostatni. Za ustanowionego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uważa się dostawcę usługi medialnej, jeżeli istotna część zatrudnionych, znowu o tym samym mówią, jeżeli również na przykład korzysta ze stacji dosyłowej do satelity zlokalizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, no, lub nie korzysta z tej stacji, ale korzysta z łącza satelitarnego należącego do Rzeczpospolitej Polskiej. Uff. No, więc kontestacja podlega. Na dzień dzisiejszy, ale niedługo już nie będzie podlegać w sposób tak jednoznaczny, ponieważ jesteśmy w trakcie wynoszenia się do innego kraju i mam nadzieję, że to nastąpi przed wprowadzeniem tej ustawy. Myślę, że na pewno to nastąpi, ponieważ to jest kwestia kilku najbliższych tygodni. To odbierzmy jeszcze telefon. Cześć telefonie, jak ci na imię telefonie? Cześć, Łukasz z tej strony. Cześć, Łukasz. Właśnie tutaj jeszcze muszę coś ściszyć radio, bo słyszę kontestację, ale już jest okej. Okay. Ja przede wszystkim w ogóle podziwiam, że nadajesz mimo tego, że chyba chory trochę jesteś, co? No tak, z deka, ale tam, co tam? Ale dobrze, że dużo ludzi chyba dzwoni, to pewnie łatwiej jest sprowadzić, nie? To mów emerytorycznie, to wiesz, zaspokoisz moje potrzeby informacji. No więc jeśli chodzi już o tą ustawę, to ja w ogóle jestem w szoku, dlatego że sobie przypominam ten obrazek zeszłego roku, to było w lutym, kiedy wszyscy z branży de facto i wszyscy zainteresowani tym tematem, też obrońcy praw obywatelskich usiedli przy jednym stole z premierem. Mhm. I tak naprawdę mnie się wydaje, że te wszystkie osoby zostały w pewien sposób zdradzone. Dlatego, że po roku mamy do czynienia z sytuacją, kiedy cały Sejm, nie tylko rząd, ale cały Sejm zagłosował z wyjątkiem innej osoby, która się wstrzymała od głosowania za ustawą, która wprowadza realną cenzurę i reglamentację wideo w internecie. No ale ja muszę powiedzieć, że ci ludzie, którzy uczestniczyli w tej debacie, to byli idioci tam z wyjątkami nielicznymi. Ponieważ to jest taka, nie wiem, naiwność pięciolatka, a ludzie, którzy mają w wieku tam 45-50 lat naiwność pięciolatka, no to można ich nazwać idiotami. Znaczy ja myślę też, że jakby osoby, które temu się przyglądały, też mogą się poczuć oszukane, dlatego że powiedzmy, ja miałem odczucie po tej debacie, że tam była mowa o tym, że powstanie jakaś grupa konsultacyjna czy coś w tym stylu i że sprawy takie będą konsultowane z branżą, a się okazuje, że branża jest przeciwko tym zapisom. Wszyscy są przeciwko. Absolutnie wszyscy są przeciwko i to nie jest pierwsza ustawa przepychana przez Sejm, gdzie właściwie wszyscy są przeciwko, tylko i wyłącznie tam Sejm jest za. Ale jeszcze, żeby wymienić do końca, prawnicy, którzy też się zajmują tematyką internetową, też są przeciwko. Unia też w swojej dyrektywie, na którą powołuje się rząd, też pisze, że właśnie czegoś takiego nie ma być, że coś będzie regulowane przez państwo, że będzie trzeba mieć jakieś zgody i tak dalej. A jednak nasz Sejm to wprowadza. I tak się zastanawiam, czemu. No. Dlaczego on może to robić? Tak naprawdę jeżeli byśmy spojrzeli na tę ustawę z punktu widzenia jakichś interesów społecznych, to tak naprawdę nie wiem czy wy, ale ja nie słyszałem w przeciągu ostatnich przynajmniej kilkunastu miesięcy jakiejś debaty albo sytuacji, które by wymagały leczenia tą ustawą. No, to jest... No była taka pseudodebata. Była taka pseudodebata, która, znaczy właściwie taka... Taki apel trochę przez Panoptikon organizowana, którą Martin tam komentował. No ale to było takie, wiesz, takie no pieprzenie jak zwykle, tak? Takie, wiesz, że z racji tutaj prowadzenia przez nas jakichś tam interesów sprzeciwiamy się, lub inaczej, wyrażamy zaniepokojenie planami pana Donalda Tuska dążącymi do, wiesz, no takie rzecz, która normalnemu człowiekowi nic nie mówi, tylko żeby kilku ludzi po studiach mogło, wiesz, mogło się nagadać i użyć kilku trudnych słów. Wiesz, ja też znam kilka trudnych słów, ponieważ też studiowałem. Martin też zna kilka trudnych słów, chociaż nie studiował. No, ale wiesz, to nie zmienia rzeczywistości. Ale wiesz, chodzi mi o coś takiego, że jak na przykład masz, jak idziesz do mechanika, to z niesprawnym samochodem, nie? A politycy tutaj wymyślają jakąś ustawę, która ma rozwiązywać jakąś sytuację, ale ta sytuacja jakoś nie istnieje, która by potrzebowała jakiegokolwiek rozwiązania. I teraz, jeżeli czytałem tą ustawę, ten projekt, czytałem też uzasadnienie i tam de facto, już nie mówiąc o tym, że kosztów, jeżeli chodzi o liczby, to tam chyba żadnej, ani jednej jakiejś liczby, jeżeli chodzi o koszty wdrożenia, nic nie ma. Ale też nie ma jakiegoś sensownego uzasadnienia, po co ta ustawa ma być, co ona ma rozwiązywać. I to jest trochę szokujące. I tak naprawdę politycy mówią, że ona w sumie jest wadliwa, że już teraz to mówią, że raczej nie będzie wymagana, nie będzie trzeba się do niej dostosowywać, ale to będzie prawo. A przecież jakbyśmy na przykład poszli do właśnie do mechanika samochodowego, on powiedział, no naprawiłem to, ale za tydzień się znowu zepsuje, no to byśmy chyba mu nie zapłacili. A tu się okazuje, że politycy wprowadzają bubel i mówią, że później naprawią coś, co już się zepsute w tym momencie. No, tak jest. Dzięki ci wielkie. Ale dobrze, że wspomniałeś tutaj o tej dyrektywie, jako rzeczywiście, że dyrektywa mówi o tym właśnie, na którą się rząd powołuje, kłamiąc oczywiście, jak zwykle, do tego się już przyzwyczailiśmy, że ta dyrektywa mówi, żeby cenzurować media. Dyrektywa europejska mówi dokładnie coś przeciwnego, mówi, żeby jak najwięcej swobody wypowiedzi pozostawić mediom internetowym, może tak, internetowi, ludziom do wypowiedzi, więc nawet Unia Europejska w tym przypadku, o której zdanie mamy bardzo, bardzo niskie, ale w tym przypadku nawet nas popiera, a rząd po prostu chamsko kłamie. Kłamiesz, Donaldzie. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Już nie pierdol. Bijemy. Tutaj ktoś wspomniał, że warto reaktywować naszą stronę ocenzurowano.pl. Rzeczywiście taką stronę stworzyliśmy przy okazji, rok temu, przy okazji poprzedniej próby cenzurowania internetu. Także jeżeli macie sensowne pomysły na to, jak ją reaktywować, to ślijcie. Myślę, że my tam coś tam zrobimy jeszcze na tej stronie. I po tym apelu, że myślę, Krawca, warto tutaj też... Ja jeszcze ten apel tutaj na koniec tutaj chyba puszczę. Warto też reaktywować inną stronę lub przynajmniej przypomnieć sobie o niej, o stronie nieobsługujemy.com. Nieobsługujemy, czyli że nie obsługujemy urzędników wszelkich, tych wysokich, tych niskich, ponieważ wszyscy oni no, jakby wprowadzają te ustawy, wszyscy uczestniczą we wprowadzaniu i przestrzeganiu tego prawa, które jest jawnie złe, jawnie totalitarne, jawnie ograniczające naszą swobodę wypowiedzi, działania, zarabiania pieniędzy, wydawania na to, co chcemy, na co chcemy te pieniądze wydawać. Ci ludzie to są przestępcy, którzy czują się właścicielami naszych pieniędzy i powiedzmy sobie to jawnie i szczerze i tak otwarcie, że są to bandyci. Są to bandyci i ludzie, którzy uczestniczą w budowaniu aparatu tego państwa, to są po prostu bandyci i myślę, że tylko w kontestacji o tym usłyszycie, no bo gdzieś indziej, wszyscy inni się jakoś tam... dlaczego właściwie tak jest, że tylko w kontestacji? Być może jeszcze gdzieś, nie wiem, bo nie chcę kogoś urazić, ale ja nigdzie tego nie słyszałem powiedzianego, że po prostu, że ci ludzie tworzący aparat tego państwa to są bandyci i nic więcej. I nie należy w ogóle ich słuchać i przestrzegać praw, które wprowadzają, ponieważ jest to prawo bandyckie, to jest tak jakby tutaj dresiarz do ciebie podszedł i powiedział, dawaj pieniądze. I nic nie mów, nie mów głośno, bądź cicho, nie? No to jest takie zachowanie Donalda Tuska, że on mówi, że dawaj swoje pieniądze i nic nie mów, bądź cicho, bo żeby tutaj nie było żadnego zamieszania. Więc ja nie widzę żadnej różnicy pomiędzy tymi dwoma postawami i ja myślę, że w kontestacji tutaj ludzie umieją na tyle dużo rzeczy, że wiedzą, jak na siebie zarobić. Więc tutaj naprawdę nie jesteśmy zależni od żadnej tutaj, nie wiem, posady lub dotacji lub kontestacja. Jeżeli znikną tutaj sponsorzy, którzy tutaj nas wspierają, to my naprawdę zarobimy na siebie, ponieważ my umiemy to robić. My jesteśmy na tyle tutaj zdolni, że na siebie zarobimy na pewno i na nasze rodziny. Ale jeżeli chcecie wspierać kontestację, dopóki jeszcze istnieje, to wejdźcie na stronę www.kontestacja.com. Po prawej stronie jest taki dział sponsorzy. Tam możesz wesprzeć naszą walkę o wolność słowa i tego, żeby przynajmniej w jednym miejscu w internecie ktoś mówił, że ci ludzie to bandyci, że Platforma Obywatelska jest organizacją bandycką i niczym się nie różni od dresiarza, który podchodzi wieczorem do ciebie z bejsbolem i wyłudza od ciebie pieniądze. To jest dokładnie ten sam rząd wielkości. Nawet jeżeli jest to partia, która jest wspierana przez, ja wiem, Kubę Wojewódzkiego, Figurskiego, czy jakieś inne autorytety, mniej lub bardziej młodzieżowe. Powiedzmy to sobie wprost. Także przepraszam was za mój głos, ale właśnie oddam się teraz kuracji. Mam nadzieję, że za tydzień już będę całkiem zdrowy. Tutaj z 40 stopni gorączki, głos zanikający, ale Marcin Hugo Kosiński nadawał dla was w kontestacji jedną z ostatnich legalnych audycji na antenie tego radia. Także witajcie. Słuchajcie nas na bieżąco. Nadajemy całą dobę, od rana do wieczora. I w ciągu najbliższych kilku dni zmienimy część oprawy muzycznej. Także słuchajcie nas częściej. Do zobaczenia. Krawiec, jeszcze jest twoje słowo. Witam serdecznie słuchaczy kontestacji. Mówi Krawiec. W dniu dzisiejszym ogłaszam publicznie nieposłuszeństwo obywatelskie w stosunku do aktualnej władzy. Powody: zamach na wolność słowa i chęć wprowadzenia cenzury w internecie. Niewywiązywanie się z większości obietnic wyborczych. Nieliczenie się z opinią społeczeństwa i wprowadzanie nowych ustaw wbrew szeroko rozumianemu interesowi społecznemu. Doprowadzenie do drastycznego wzrostu cen żywności, benzyny i innych artykułów oraz wprowadzenie podwyżki podatków. Dalsze zwiększanie biurokracji, nepotyzm, liczne skandale, korupcja. Okłamywanie społeczeństwa. Przykładowo, projekt nowelizacji ustawy medialnej wcale nie jest zgodny z dyrektywami unijnymi, wręcz przeciwnie, jest z nimi sprzeczny. Nieposłuszeństwo obywatelskie zamierzam wprowadzać w życie następująco. Uchylanie się od płacenia podatków, gdzie tylko będzie to możliwe. Przenoszenie swojej działalności gospodarczej poza granice Polski. Ostracyzm społeczny dla wszelkiej maści urzędników państwowych, polityków, policji i innych osób związanych ze strukturami państwowymi. Tym osobom nie zamierzam świadczyć jakichkolwiek usług, nie zamierzam też podawać nikomu takiemu ręki, ani z takimi osobami rozmawiać. Nie zamierzam respektować prawa stanowionego przez ten rząd. Tworzenie w internecie mechanizmów ułatwiających i promujących sprzeciw wobec aktualnej władzy. Ukrywanie przed wymiarem sprawiedliwości i pomoc wszelkim osobom ściganym przez prawo, jeśli tak mi się spodoba. Oraz inne działania, których na razie nie wymienię, aby nie psuć niespodzianki. Dziękuję za uwagę. Nie wytrzymam! Permanentna inwigilacja! Albert! wychodzimy!